insulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Agnieszka Drost. Lotnisko we Frankfurcie czasowo wstrzymało loty powodem demonstracji aktywistów klimatycznych. Nie mam kaca po głosowaniu w sprawie aborcji, mówi w Trójce wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Statystyki pokazują, że bezpiecznie na drogach nie jest. Lotnisko w niemieckim Frankfurcie nad Menem ponownie otwarte po proteście aktywistów klimatycznych z ostatniego pokolenia. Przed 7:00 rano aktywiści przykleili się do pasa startowego, ale już udało się ich stamtąd usunąć. Łącznie odwołano 140 lotów, czyli co 10 planowany na dziś. Wczoraj ostatnie pokolenie podobny protest przeprowadziło na lotnisku w niemieckiej Kolonii, gdzie również jego przedstawiciele przykleili się do pasa startowego. Aktywiści domagają się od rządu podpisania zobowiązań i porozumień, które umożliwią odejście od paliw kopalnych do 2030 roku. W Paryżu trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszej ceremonii otwarcia 33. letnich Igrzysk Olimpijskich. Do francuskiej stolicy zjeżdżają kibice z całego świata oraz światowi przywódcy. Tymczasem olimpijska rywalizacja rozpoczęła się już w kilku dyscyplinach drużynowych. W jutrzejszej ceremonii otwarcia ma uczestniczyć około 320 tysięcy widzów i ponad 100 światowych przywódców. Wielu z nich przybędzie do francuskiej stolicy już dziś, by wziąć udział w szczycie zorganizowanym w Luwrze przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W wydarzeniu będzie uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Igrzyska rozpoczną się oficjalnie jutro, ale ze względów organizacyjnych niektóre zawody odbywają się przed rozpaleniem olimpijskiego znicza. Swoje zmagania rozpoczęli wczoraj piłkarze i rugbyści. Pierwszy dzień zawodów obfitował jednak w różne incydenty. Nerwowo było w Paryżu podczas piłkarskiego meczu Mali-Izrael z powodu propalestyńskich haseł i gwizdów na trybunach. Do absurdalnej sytuacji doszło w Saint-Étienne podczas meczu Maroko-Argentyna. Piłkarze musieli opuścić murawę po tym, jak marokańscy kibice wtargnęli na boisko, gdy rywale strzelili wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry. Uważano, że mecz został już zakończony, ale po 2 godzinach przerwy sędzia wznowił grę i anulował ostatniego gola. Stefan Folzer, Polskie Radio. Politycy PSL poszli ostatnio bardziej na prawo niż ich elektorat. Tak mówi w Polskim Radiu posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. A chodzi o sprzeciw wobec dekryminalizacji aborcji i zastrzeżenia do projektu ustawy o związkach partnerskich. Posłanka Łoboda uważa, że większość wyborców ludowców ma inne stanowisko. Mam nadzieję, że Polskie Stronnictwo Ludowe zrobi sobie badania albo uwierzy w te badania, które są robione, które pokazują, że wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego w większości jednak są za legalną aborcją, są za związkami partnerskimi i mam nadzieję, że rzeczywiście to, co mówią liderzy tej partii, że chcą mówić do swojego elektoratu i chcą być głosem swojego elektoratu, to rzeczywiście traktują to poważnie. Większość posłów PSL głosowała przeciwko ustawie o dekryminalizacji aborcji, która ostatecznie została odrzucona. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński mówił dziś w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że on nie ma kaca po głosowaniu. Jeżeli jest coś, cokolwiek do tej pory mówiliśmy, to mówiliśmy o powrocie do kompromisu i o tym Kosiniak cały czas mówi, za czym ja z kolei się nie opowiadam. Ja nie uważam, żeby warto było wracać do kompromisu. Ja jestem zwolennikiem liberalnych rozwiązań. Ja uważam, że w Polsce czas na kompromis w sprawie aborcji, tak zwany kompromis 93 roku, się skończył. Uważam dzisiaj co więcej, że ten kompromis, tak zwany kompromis, został zanegowany przez stronę kościelną. A Lewica już zapowiedziała, że po wakacjach ponownie złoży projekt o dekryminalizacji aborcji. Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Święto ustanowiono w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Celem święta jest uzmysłowienie kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki. Kim jest bezpieczny kierowca? To nie tylko osoba, która nie popełnia wykroczeń i przestępstw, ale jest to też osoba, która swoim zachowaniem na drodze daje przykład innym. Nieważne, czy poruszamy się jednośladem, samochodem osobowym, czy samochodem ciężarowym. Wszyscy na drodze uważajmy na siebie i razem się szanujmy. Śląska Drogówka życzy kierowcom wszystkiego dobrego i do zobaczenia na drodze. A w pierwszym półroczu tego roku miało miejsce ponad 10 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło 766 osób. Spektakle z Peru, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Włoch, Chorwacji i Polski będzie można zobaczyć podczas 28. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. W programie znalazło się 10 polskich premier. Jedna z nich, nowa produkcja gdańskiego teatru szekspirowskiego Burza Prequel, otworzy festiwal, mówi jego koordynatorka Joanna Śnieżko-Misterek. Więc tak naprawdę trochę opowieść o tym, co się wydarzyło zanim to wszystko, co znamy ze sztuki Burza, się stało. Troszkę jest to opowieść o relacjach między właśnie młodymi ludźmi a rodzicami. No również, nie ukrywajmy, jest to opowieść o ekologii tak naprawdę, o tym, w jakim punkcie jesteśmy teraz jako ludzie w momencie kryzysu ekologicznego. Na początek festiwalu dziś o 19:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie przewaga zachmurzenia dużego i tu możliwe burze z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, a przelotne opady deszczu możliwe jedynie lokalnie. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 10:00. Dobrego dnia. Po raz drugi dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Polecamy się do południa. Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. W takiej ekipie będziemy Państwu towarzyszyć. A z nami Mercy i podróż do Kalifornii. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do California.

I know that this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. On fields of flowers grow. Godzina 10:19 to jest ten moment, kiedy spotykamy się z naszą gościnią, z którą porozmawiamy trochę o jazzie, o tym, w jakim kontekście to się wszystko za chwilę okaże. Z nami jest Karolina Józwa, koordynatorka Fundacji Wytwórnia organizującej International Jazz Platform. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry, panie Macieju, dzień dobry państwu. Witamy bardzo serdecznie na antenie Trójki. Będziemy rozmawiać o International Jazz Platform właśnie, tak jak wspomniałem, i chciałbym na początek zapytać panią o to, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze mają tego świadomość, czym jest International Jazz Platform, czym są wydarzenia, które w ramach tego festiwalu się odbywają. Tak, International Jazz Platform to taki dosyć rozbudowany schemat, rozbudowane wydarzenie, które zarówno jest spotkaniem młodych artystów z całej Europy, najzdolniejszych młodych artystów wybieranych co roku w drodze rekrutacji. To są warsztaty mistrzowskie z naszymi mentorami, wspaniałymi przedstawicielami europejskiej sceny muzycznej. To jest również konferencja, ponieważ przyjeżdżają do nas promotorzy z całej Europy, żeby rozmawiać trochę o przyszłości muzyki jazzowej i improwizowanej. No i jest to również festiwal, ponieważ codziennie wieczorami spotykamy się na koncertach w klubie Wytwórnia i słuchamy ekscytujących artystów, młodych artystów również z Polski i z przeróżnych krajów europejskich. Także no, International Jazz Platform to jest kilka wydarzeń w jednym czasie, kilka elementów, które składają się na to właśnie kompleksowe doświadczenie dla młodych europejskich artystów, żeby mogli się tutaj rozwijać, wymieniać doświadczeniami, poznawać nowych ludzi, poznawać swoich rówieśników, ale i również no, słuchać i oglądać artystów, żeby jakby poznawać, co się dzieje na europejskich scenach. Także tak, wiele elementów tutaj składa się na International Jazz Platform. I ta międzynarodowość jest bardzo istotnym elementem. Dziś jest 25 dzień lipca, czyli w zasadzie zakończenie już tegorocznej edycji International Jazz Platform, stąd chciałbym porozmawiać o tym, co już się wydarzyło przez te ostatnie dni festiwalu, czego mogliśmy posłuchać, co mogliśmy zobaczyć, w czym wziąć udział i co przede wszystkim szykujemy jeszcze na dziś. Tak, dzisiaj ostatni dzień platformy, no i wielki finał. Wszyscy tutaj w Wytwórni szykujemy się do właśnie koncertu finałowego, który odbędzie się o godzinie 19 w łódzkim klubie Wytwórnia. No a w pierwszej części będziemy mieli okazję wysłuchać efektów pracy naszych uczestników z mentorami. Oni tutaj przez 5 dni bardzo intensywnie pracowali nad materiałem, który dzisiaj zaprezentują przed publicznością. To są bardzo wyjątkowe koncerty. Wszyscy ci uczestnicy, którzy przyjeżdżają do Łodzi, oni są niezwykle zmotywowani i w ogóle szczęśliwi, że zostali wybrani, bo to też nie jest taka prosta sprawa. My co roku otrzymujemy ponad 300 zgłoszeń, no i wybieramy naprawdę tych 50 najzdolniejszych artystów. No i oni są przeszczęśliwi, że mogą tutaj być i pracować z mentorami. W tym roku to jest Nick Dunston, Sine Emelus, Christian Lillinger, Joanna Duda i Mark Ducret, czyli takie no, tuzy europejskiej sceny improwizowanej. No i właśnie w pierwszej części dzisiejszego koncertu uczestnicy wraz z mentorami zaprezentują się przed nami i pokażą, no, co robili przez te kilka dni warsztatów. A w drugiej części wieczoru no, legendarna już supergrupa Jaga Jazzist, no, w Polsce też znana z tą wymową angielską, czyli Jaga Jazzist. No i powiem szczerze, że to nie jest prosta sprawa, żeby po tym koncercie uczestników, podczas którego poziom energii jest ogromny, właśnie płynący od tych młodych ludzi, którzy są niezwykle podekscytowani tym, że mogą wystąpić na dużej scenie ze swoimi rówieśnikami i mentorami. No i właśnie jeszcze wywindować ten poziom energetyczny jeszcze wyżej, no jest to nieprosta sprawa, ale myślę, że właśnie Jaga Jazzist podoła temu wyzwaniu i będziemy dzisiaj mieli przepiękne zakończenie platformy. 25 dzień lipca, czyli dzień zakończenia tegorocznej edycji International Jazz Platform. O tym rozmawialiśmy. Bardzo pani Karolino, dziękuję za wizytę. Karolina Józwa była z nami, koordynatorka Fundacji Wytwórnia organizującej International Jazz Platform. Raz jeszcze dzięki i zapraszamy na koncerty. Just a one step.

wiekowych. O szczegółach mówi współtwórca systemu EGS Justyn Górski ze Studenckiego Koła Naukowego Transportu Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Jest to system, który polega na tym, że wzdłuż drogi startowej rozmieszczone są armatki w naszym przypadku wybraliśmy pianę, która będzie specjalna piana, która będzie gasiła statek powietrzny podczas operacji, które są wykonywane przez ten statek. Powiedzmy na przykładzie słynnego lądowania kapitana Wrony w Warszawie, gdzie tej piany było bardzo dużo na drodze startowej, żeby ograniczyć możliwość powstania pożaru. I chodzi o to, żeby ograniczyć czas między występowaniem tego pożaru, a samym rozpoczęciem gaszenia, żeby po prostu zminimalizować ten czas. A to kluczowe, bo obecnie Lotniskowa Straż Pożarna ma ograniczony czas dojazdu do płonącego statku powietrznego, maksymalnie 180 sekund dla typowych lotnisk. Praca studentów skupiła się na połączeniu armatki wodnej, kamery z podczerwienią, która wykrywa źródło ciepła, koordynowaną przez sztuczną inteligencję. Mówi Stanisław Sarnowski z Koła Naukowego Transportu Lotniczego Politechniki Warszawskiej. System składa się z trzech głównych części. Będzie to sama armatka, czyli sam mechanizm wystrzeliwania tej piany, system kierowania nią. Drugą częścią będzie zbiornik oraz pompa tej piany, które znajdują się całkowicie pod poziomem gruntu. My w naszym projekcie użyliśmy jeszcze kontenera, żeby czas zamknięcia drogi startowej na czas montażu tego systemu był jak najkrótszy i żeby ten system był jak najłatwiejszy w zaimplementowaniu. I trzecią częścią będzie właśnie kamera termowizyjna plus dodatkowy system już gdzieś tam poza obrębem drogi startowej z systemem komputerowym, który używałby sztucznej inteligencji do triangulowania. Dzięki temu, że kamery termowizyjne znajdowałyby się przy każdej z armatek, to mogłyby one między sobą wymieniać informacje i poprawiać efektywność procesu gaszenia lub ochrony drogi startowej. W praktyce no to wzdłuż drogi startowej rozmieszczone są te armatki, które no też ze względu bezpieczeństwa muszą być schowane powiedzmy pod poziomem ziemi, żeby nie narazić tutaj statku powietrznego w czasie powiedzmy jakiejś sytuacji awaryjnej na jeszcze większe zniszczenie. I podjęliśmy też taką decyzję, żeby móc rozwijać jeszcze ten projekt tak pod względem technologicznym, to żeby użyć tam kamer termowizyjnych, żeby ten pożar był jak najwcześniej wykryty oraz sztucznej inteligencji, żeby po prostu to gaszenie było jak najbardziej efektywne. W momencie wykrycia pożaru sztuczna inteligencja systemu automatycznie uruchamia armatki gaśnicze, kierując strumień środka gaśniczego w kierunku ognia. Jest ona w stanie od 30 do 40 sekund wystrzelić pianę gaśniczą na odległość aż 150 metrów, zapewniając tym samym bezpieczeństwo nie tylko na drodze startowej, ale także dookoła niej. Najważniejsze jest życie ludzkie w każdej sytuacji awaryjnej, więc obecność takiego systemu chociażby zatrzymał rozprzestrzenianie się tego pożaru przed przyjazdem straży pożarnej, która mogłaby już do końca go dogasić. No na pewno poprawiłoby bezpieczeństwo tych pasażerów. Jak innowacyjny jest to system? Jak innowacyjna jest wasza praca? Do dzisiaj nie znaleźliśmy informacji, żeby w jakimkolwiek innym kraju coś takiego było użytkowane. Jest to innowacyjność. Po konkursie, z tego co pamiętam, skontaktował się z nami w port Rzeszów Jasionka, żeby był zainteresowany przedstawieniem im tego projektu. Studencki projekt został już doceniony i zajął drugie miejsce w hackatonie lotniczym w Mielcu. A no właśnie, to projekt systemu, który pozwoli szybko wykrywać i gasić pożary na lotniskach i o tym z samymi zainteresowanymi rozmawiała Monika Suszek, która w pikniku naukowym powróci w poniedziałek o stałej porze, czyli o 11.30. O 10.30 nawet. I've been sad, I've been lost, I've been down and out and lonely. Yeah. I've been suffering at a job in a world that tries to own me. But when I wake up every morning, there's an image of a better place. Yeah. 'Cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blind. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Do it my way.

fajny film. I kolejne propozycje wielkoekranowe dla wszystkich tych, którzy właśnie wypoczywają nad polskim morzem, gdzieś w okolicach Darłowa konkretnie. Do Państwa się zwracamy. W tym mieście tradycyjnie już rozpoczyna się dziś kolejny festiwal filmów skandynawskich. Z jego dyrektorką Magdaleną Cichocką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Który to już festiwal filmów skandynawskich? 24. Wszystko zaczyna się dzisiaj, oficjalne otwarcie festiwalu wieczorem, ale właściwie tak naprawdę pierwsze projekcje zaczęły się już o godzinie 10, bo przed południem macie specjalne propozycje dla najmłodszych kinomanów, tak? Tak, w dwa pierwsze dni festiwalu, a więc właśnie trwa projekcja dla dzieci i spotkanie literackie z wróżkami z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Agnieszki Osieckiej w Darłowie i projekcja filmu animowanego Wróżka, Różka, natomiast jutro po prostu super. Spotkanie z superbohaterkami. I oczywiście również są to filmy skandynawskie dla młodych widzów, ale główna zawartość programu festiwalu, no to te popołudniowe, wieczorne projekcje i to już film absolutnie dla dorosłych. Tak. Dla dzieci jeszcze będziemy mieli Dancing Queen, rekomendowany przez zespół edukatorów filmowych, połączony z prelekcją o zaburzeniach w odżywianiu dzieci i młodzieży i warsztatami z tworzenia zdrowych słodyczy, a na zakończenie festiwalu spektakl teatralny i lekcja teatralna na podstawie powieści Astrid Lindgren Lotta. Powiedzmy o tych skandynawskich filmach, które właśnie zostały wybrane dla dorosłej publiczności, bo nie da się ukryć, to jest kilka naprawdę najciekawszych skandynawskich filmów ostatniego sezonu, chociaż są też filmy wcześniejsze. Dla dorosłej publiczności odbędzie się 7 projekcji filmowych. Zaczynamy od Opadających liści, poprzez Pieśni Ziemi, Kradzież, Bękart, Małgorzata Królowa Północy. Musimy od razu wyjaśnić, dlaczego ten właśnie film Małgorzata Królowa Północy jest tak ważny właśnie dla Darłowa. Przy okazji tej edycji festiwalu, która się odbywa pod hasłem Kobiety, Kobiety, postanowiliśmy wspólnie z ambasadą Danii pokazać ten film. A dlaczego on jest ważny dla Darłowa? Festiwal filmów skandynawskich jest nieodzownie związany z postacią króla Eryka Pomorskiego, króla Danii, Szwecji, Norwegii, księcia pomorskiego, ostatniego bałtyckiego wikinga. Który nie tylko urodził się w Darłowie, ale jest również pochowany. Tak, Eryk Pomorski urodzony na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie i pochowany w kościele mariackim również w Darłowie. I Małgorzata Królowa Północy tym razem nie w kinie Bajka, a na dziedzińcu właśnie Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Uważam, że będzie to niezwykłe doświadczenie, ponieważ sam obraz, sam film jest według mnie przepiękny i muzyka, i kadry, i obrazy, i ta Małgorzata. Mówimy tu o Trine Dyrholm w roli Małgorzaty, znakomitej duńskiej aktorki. Którą no zobaczymy też niedługo w filmie Magnusa von Horna, Dziewczyna z igłą. Tak. I można powiedzieć, że Trine Dyrholm, tak jak Matt Mikkelsen, to jest po prostu znak jakości filmu, kina. Więc jeśli mamy wątpliwość, czy iść na jakiś film skandynawski, a widzimy w roli głównej, albo nawet drugoplanowej tych aktorów, to możemy iść śmiało w ciemno. Pewnym zaskoczeniem może być film zamknięcia festiwalu, to dopiero w niedzielę wieczorem, bo to film, o którym głośno już od wielu miesięcy w Polsce, a nie wszyscy może wiedzą, że jest to koprodukcja szwedzko-polska. Tak, film Małgorzaty Szumowskiej, Kobieta z... Jeśli dodam, że po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z działaczkami Stowarzyszenia My Rodzice i członkiniami zarządu Fundacji Transpłciowość w Rodzinie, no to już chyba trochę zdradzam, oraz z kobietą transpłciową. Więc poruszymy temat ważny i to będzie zwieńczenie portretów kobiecych, które mamy zamiar na tym festiwalu pokazać. Zapraszacie więc od dzisiaj do niedzieli, rozumiem, nie tylko stałych bywalców kina Bajka w Darłowie, ale wszystkich gości, którzy właśnie wypoczywają nad morzem. Tak, zapraszamy wszystkich turystów, wszystkich, których interesuje kino skandynawskie, czy podejmowane przez nas tematy. Wszystkie projekcje, wstęp na projekcje jest bezpłatny, więc grzech nie skorzystać. Z Magdaleną Cichocką, dyrektorką Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Thank you.